Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, minęła 21. Benjamin Filip, czas na serwis trójki. Policja publikuje wizerunek podejrzanego o gwałt i morderstwo Krzysztofa Pomorskiego. CBA wysłało wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia. Lwów chce wywozić śmieci do Polski. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Policja opublikowała list gończy za Krzysztofem Pomorskim. Mężczyzna w internecie opisywał, że zgwałcił i zamordował 6-letnią dziewczynkę. 59-latek jest także podejrzany o rozpowszechnianie pornografii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Poszukiwania listem gończym podejrzanego trwają od 2013 roku. Prokurator wyraził, uzgadniając wniosek policji, zgodę na publikację listu gończego. Wczoraj śledczy wszczęli odrębne śledztwo dotyczące gwałtu i zabójstwa 6-letniej dziewczynki w 2008 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna mieszka obecnie w Rosji, gdzie pracuje dla dużej firmy budowlanej. CBA skierowało do Radomskiej Rady Miejskiej wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Zdaniem funkcjonariuszy samorządowiec, zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego, złamał prawo. On sam uważa, że działał zgodnie z przepisami. Chodzi o pierwsze 4 miesiące 2015 roku, kiedy Witkowski łączył funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej, a tym samym, zdaniem agentów CBA, złamał zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Samorządowiec zaprzecza. Odmówiłem podpisania protokołu pokontrolnego. Nie zostały w nim uwzględnione, przedstawione przeze mnie oczywiste fakty, które przeczą postawionym przez biuro tezom. Już dziś zapowiadam, że wykorzystam wszystkie środki prawne w tej sprawie. Co teraz, wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik. Pływa pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Rady Miejskiej. Rada Miejska ma 30 dni na podjęcie decyzji. Może to zrobić w dwóch kierunkach. Wyrazić zgodę na wygaszenie mandatu panu prezydentowi. A drugi kierunek to Rada Miejska nie wyraża zgody na wygaszenie mandatu panu prezydentowi. CBA czeka teraz na informacje o tym, kiedy i w jaki sposób wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta zostanie rozpatrzony przez radnych. Organizacja pomagająca imigrantom na Wyspach alarmuje. Gwałtownie rośnie liczba przybyszów z Unii zatrzymywanych i przewożonych do centrów imigracyjnych. Bail Immigration Detainers ostrzega, że wielu z tych ludzi nie złamało prawa, a pozostają tam nawet przez kilka miesięcy. Od 2009 do 2015 roku liczba zatrzymanych obywateli Unii zwiększyła się na Wyspach pięciokrotnie. To bardzo niepokojące, mówi Polskim Radiu Celia Clark z organizacji BID. Na celowniku są na przykład bezdomni, ale wielu z nich ma pracę, mają prawo tu być. W archiwum organizacji znajdziemy przykład Polaka, który do ośrodka trafił za urządzenie w parku urodzinowego przyjęcia. Zamykanie ludzi w centrach dla imigrantów różni się od aresztu. Zamiast pozwolenia sądu potrzebna jest administracyjna decyzja MSW, podobnie jak w przypadku czasowego wydalenia z kraju, które może być dalszym krokiem. Czy to rodzaj nieformalnego pozbywania się imigrantów albo zniechęcania ich do tego, by tu zostali? Taki wniosek trzeba wyciągnąć. Te liczby są porażające. Bardzo możliwe, że stoi za tym zmiana podejścia służby, być może nawet podświadoma, w kontekście zmieniającego się stosunku opinii publicznej do imigrantów. W oświadczeniu przesłanym dziennikowi The Independent brytyjskie MSW zaznacza, że regulacje dotyczące zatrzymań są zgodne z prawem brytyjskim i unijnym oraz, że pozwalają na walkę z cudzoziemcami popełniającymi drobne, ale uciążliwe wykroczenia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Śmieci z Lwowa trafią do Polski? To jedno z rozwiązań problemu miasta, które zmaga się z brakiem miejsca na wysypiskach. Prezydent Lwowa Andrzej Sadowy wskazał na możliwość wysyłania śmieci za granicę. Jak dodał, odpady mogą być sprasowane, zapakowane w folię i w takim stanie wysyłane poza Ukrainę. Andrzej Sadowy wskazał Polskę jako kierunek wywozu śmieci. Jak podkreślił, żadne z polskich miast partnerskich Lwowa nie odmówiło przyjmowania śmieci w celu ich dalszej przeróbki. Wśród miast partnerskich znajdują się m.in. Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Łódź i Warszawa. Lwów ma problem ze składowaniem odpadów. Mer Lwowa poinformował, że ciężarówki z lwowskimi odpadkami zatrzymywane są w innych obwodach Ukrainy i zawracane. Sytuację władze określają jako krytyczną. Wielkie i przepełnione wysypisko śmieci w podlwowskich Grzybowicach zostało zamknięte po zeszłorocznym pożarze. Według ekspertyz lwowskie składowisko śmieci stanowi ekologiczne zagrożenie dla 700-tysięcznego miasta. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Największy teleskop świata powstanie przy udziale polskich specjalistów inżynierii kosmicznej warszawskiej firmy Sener, dowiedziało się Radio Kraków. Potężna luneta zostanie wyposażona w 5 zwierciadeł, w tym główne o średnicy aż 39 metrów. Pozwoli on nawet badać skład atmosfery planet, które podejrzewamy o to, że istnieje na nich życie, czyli zaglądać bardzo daleko, zajrzeć do innych galaktyk tym teleskopem, czyli dowiedzieć się, co tam się wydarzyło wiele, wiele milionów lat temu. Będziemy również mogli w różnych spektrach poszukać ciemnej materii, dokładnie zbadać układ słoneczny. Wyjaśniał prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński. Największy teleskop świata stanie na wysokości ponad 3000 metrów w centralnej części pustyni Atacama w Chile. Zostanie uruchomiony w 2024 roku. W Trójce czas na sport. Tomasz Grozdowski. Trzeba zacząć od piłki ręcznej. Polska przegrała w Nantes z Francją, ale tylko 25-26 w ostatnim meczu grupowym w Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych, mówi Arkadiusz Moryto. Sukcesem byłaby, myślę, wygrana albo remis. Mimo to, że nie awansowaliśmy dalej, chcieliśmy dla naszych kibiców i dla nas, dlatego że gramy z Żurkiem na piersi, zagrać do końca i wygrać z Francją. Niestety nie udało się. Zagraliśmy naprawdę niezły mecz, ale no jednak jest to najlepszy zespół na świecie. Francja już miała pewne pierwsze miejsce w grupie, na pewno nie zagrał Nikola Karabatic, kluczowy zawodnik we Francji, i to też nam troszkę pomogło, aczkolwiek my wiedzieliśmy, że możemy powalczyć, tak? I z takim nastawieniem graliśmy. Polacy już wcześniej stracili szansę na awans do 1/8 finału, przegrali wszystkie mecze z wyjątkiem jednego, Francuzi wygrali wszystko po drodze i awansowali z pierwszego miejsca. Siatkarze PGS Krybełchatów pokonali na wyjeździe słoweński Volley Lubljana 3-1 w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie w Lidze Mistrzów z udziałem polskiego zespołu. Na Podpromiu Asseco Resowia gra z Kuciny Lubę Civitanova i po pierwszym secie przegrywa 0-1. Przegrywa z drużyną gwiazd, w której występują m.in. Juan Torena, Sokołow, Grebienników, no ale przecież naszym też niczego nie brakuje. Jeszcze walka przed nimi. Robert Dołęga został trenerem kadry narodowej mężczyzn w podnoszeniu ciężarów. To starszy brat mistrza świata i brązowego medalisty olimpijskiego. Ma 39 lat. Dwa razy występował na Igrzyskach Olimpijskich. Jest medalistą Mistrzostw Europy. Kadrę kobiet obejmie Antoni Czerniak. 39-letni Francuz Armel Delclac na jachcie Banque Populaire 8 w rekordowym czasie 74 dni, 3 godzin 35 minut wygrał 8. edycję wokół ziemskich regat samotnych. Van de Globe. Poprzedni rekord poprawił o 4 dni. I na koniec piłka. Reprezentacja Tunezji wygrała z Algierią 2-1 i nadal gra o awans do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. Wieczorem drugi mecz w grupie B. Senegal gra z Zimbabwe. Silny mróz w południowej Polsce. Nad ranem termometry pokażą minus 16 stopni w Zakopanem, minus 11 w Rzeszowie, minus 5 w Warszawie, minus 3 w Suwałkach, plus 1 w Gdańsku. Prawie wszędzie może padać, a opady mogą być marznące. Jutro nadal deszczowo i od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21:00. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Dziś stawiamy kluczowe pytanie. Czy Unia Europejska przetrwa 2017 rok? Dlaczego je zadaję? Po pierwsze dlatego, że jest ciekawe jako punkt startu naszej rozmowy. A po drugie dlatego, że nie jest chyba pozbawione podstaw. Linie napięć w Europie są dziś tak napięte, że każda z nich może pęknąć, doprowadzając całą konstrukcję budowaną przecież od 60 lat. Tak, tak, w 57 roku podpisano traktaty rzymskie. Doprowadzając je do upadku. Jakie to linie? O tym właśnie porozmawiamy w tej audycji. Moimi gośćmi są Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka, którą łapiemy gdzieś w Niemczech w drodze do Polski. Witam cię. Dobry wieczór. Jarosław Kujisz z tygodnika kulturaliberalna.pl Uniwersytetu Warszawskiego, którego łapiemy na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie jest współkierownikiem projektu polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I dr Piotr Bodył-Szymala z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, który jest z nami w studio przy Myśliwieckiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Cóż za wspaniała europejska różnorodność w Klubie Trójki, dziś Europejskim Klubie Trójki. Pozwolą panowie, że zaczniemy od Beaty Płomeckiej, która nie ma dla nas niestety całej godziny. Beato, ja wyliczę te linie wysokiego napięcia, a potem zadam ci pytanie. Wybory w Holandii, Francji, Niemczech, Brexit, kryzys imigracyjny, kryzys finansowy niekończący się od 2007-2008 roku, podział polityczny na północ-południe, słaby poziom klasy politycznej, żeby nie powiedzieć beznadziejny poziom klasy politycznej. Co nam najbardziej da się we znaki w tym roku? No ja bym jeszcze dodała zagrożenie terrorystyczne, a później wciąż nie wiadomo w Stanach Zjednoczonych, czy dojdzie do podziału strefy wpływów między Rosją i Stany Zjednoczone, no i jak to wpłynie na Unię Europejską. Więc tych zagrożeń jest dużo i problemów i to, ty powiedziałeś, że to będzie ciekawy rok, to będzie jeden z najtrudniejszych chyba momentów historii, te 12 miesięcy. W tych 12 miesiącach wiele się może zdarzyć i ja bym nie wyróżniała żadnego czynnika, to jest suma tego wszystkiego. Zawsze Unia Europejska miała jeden problem, albo to był kryzys gospodarczy, albo to był kryzys migracyjny. No teraz ma wszystko, wymieniłeś ten kryzys migracyjny. Wielu ekspertów mówi, że wiosną może być kolejna fala migracyjna i nie przez Morze Egejskie, bo wiemy, że to ono jest zabezpieczone, ale przez Morze Śródziemne. Wciąż niezbyt dobre przygotowanie na zagrożenie terrorystyczne. No i ta seria wyborów. Najmniej chyba problematyczna może być Holandia. To znaczy ja nie przeceniałabym znaczenia wyborów w Holandii. Partia Wolności, wprawdzie Herta Wildersa, ta antymigracyjna, eurosceptyczna, na razie przoduje w sondażach, ale nawet jeśli wygra te wybory, to już są takie pierwsze szacunki. Zresztą premier Holandii Mark Rutte powiedział, że bliskie zeru są przewidywania, że Geert Wilders jednak będzie tworzył rząd. Może dojść do czegoś takiego jak koalicja wszystkich partii poza Geertem Wildersem, poza Partią Wolności, więc on może być jednak niedopuszczony do władzy. Natomiast ten dobry wynik jego może spowodować, że partie w innych krajach nabiorą wiatru w żagle. No i myślę, że kluczowy będzie kwiecień, maj, czyli wybory we Francji prezydenckie. Jeśli Marine Le Pen wygra wybory, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa wyobrazić sobie, co się będzie działo, czyli zapowiedź referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii Europejskiej, zamknięte granice, zakaz pracy dla obywateli z krajów Unii Europejskiej. No to wszystko, to co teraz sobie myślimy, że to w czarny sen może nigdy nie nadejść, ale może się to wydarzyć. I to, no i to dla przyszłości strefy euro, tylko powiem, to dla przyszłości strefy euro może być niedobre, a później konsekwencja, czyli jesienne wybory w Niemczech, chociaż tutaj Hadecja raczej wygra i Angela Merkel, ale ta alternatywa dla Niemiec, która ma kilkunastoprocentowe teraz poparcie, może być po prostu języczkiem uwagi, co sprawi, że tworzenie rządu będzie trudne. Beata Płomecka narysowała obraz takiego Armagedonu, który nas czeka. Może on nastąpić. Ja nie mówię, może, że Unia Europejska się rozpadnie. Ale dobrze. Ale koncentrowała się na polityce. I o tej polityce pewnie będziemy mówić głównie w tym programie. Ale panie doktorze, chciałem jednak spytać o gospodarkę. Bo my tak jesteśmy zawładnięci polityką, że uważamy, że skoro już się nie mówi o Grecji, skoro wygląda na to, że to jakoś działa, jakoś funkcjonuje, no co jakiś czas słyszymy, że znowu Grecy muszą się reformować, ale mamy kolejny kraj, który staje na skraju przepaści, czyli Włochy. Jak będzie z gospodarką europejską? Jak jest w tej chwili? Times wśród 10 największych ryzyk 2017 roku wymienił między innymi wpływ polityki na zachowania banków centralnych i osłabienie niezależności banków centralnych. Więc z tej perspektywy to ryzyko oddziaływania krótkoterminowej polityki na gospodarkę jest absolutnie oczywiste. Jeżeli chodzi o Włochy, to oprócz tego, że po spotkaniu z prezydentem Republiki Francuskiej Paolo Gentiloni miał kłopoty sercowe, ale ponoć już zarządzone i wyszedł na prostą, to gospodarka włoska tak szybko na prostą pewnie nie wyjdzie. To jest problem banków po raz kolejny. Tam 18% wszystkich kredytów udzielonych we Włoszech to są kredyty zagrożone. Skala tego to jest jakieś 360 miliardów euro, więc ogromne pieniądze, ale myślę, że z tym sobie jeszcze poradzimy. Trochę większy kraj, trochę więcej pieniędzy by trzeba było w niego wpompować, jeżeli byśmy go zaczęli znowu ratować. Mówię, byśmy, Polska w tym nie bierze udziału, ale... Pośrednio tak. Pośrednio tak. Pośrednio tak, bo jeżeli coś jest wspólnym, jednym, jednolitym rynkiem, to gdzieś tam nas to też dotyka. Wszystko wskazuje na to, że najstarszy bank włoski, czy jeden z najstarszych, Monte dei Paschi di Siena, ten trzeci co do wielkości, od którego się wszystko zaczęło w tej edycji tego dramatu, się uratuje. Podatników włoskich kosztować to będzie 20 miliardów na szybko. Więc od tej strony krótkoterminowo jest jeszcze czym zasypywać dziurę. Natomiast jeżeli będzie tak, że banki centralne rzeczywiście będą pod wpływem polityki i to może nawet nie tu w Europie, bo tutaj Komisja Europejska wydaje się i Europejski Bank Centralny krótkoterminowo pola nie oddadzą, chociaż są takie próby. Natomiast pamiętajmy, że tuż po 2017 roku kończy się kadencja szefowej rezerw federalnych, czyli tego, kto jest taką wyrocznią w zakresie finansów. I myślę, że jak zobaczymy, kto będzie po Janet Yellen następcą. To będzie nominacja już pana prezydenta Trumpa. I jaki to będzie miało wpływ na to, co my będziemy tutaj robić. Moja teza jest taka, że będziemy się raczej dostosowywać do tego. Oczywiście pani premier May już dzisiaj odsądza Bank Anglii od czci i wiary, mówiąc, że polityka niskich stóp procentowych to jest działanie na szkodę gospodarki brytyjskiej, a minister Schäuble mówi, że polityka niskich stóp procentowych, z których cieszy się cała masa ludzi w Europie płacąc niskie kredyty, niskie raty kredytów, że to jest taki czynnik, który sprawia, że się nie chce reformować krajom peryferyjnym. Tak o nas trochę mówi. Przeskoczył pan przy okazji poza Unię Europejską. Nie wiem, czy Wielka Brytania to już jest poza Unią Europejską, czy nie. Doktor Jarosław Kujisz jest z nami w Oksfordzie. Jeszcze jest chyba w Unii, prawda? Ale mieliśmy taki tydzień, w którym nie wiadomo było do końca, jak to wygląda. Połową, mentalnie połową. Warto może, bo często będąc po drugiej stronie kanału, mamy takie jednak wrażenie, że ten Brexit to jest coś w rodzaju wstępu do skoku w przepaść, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Niemniej jednak uderzające się jest, kiedy tutaj się jednak uważnie rozejrzeć i sięgnąć po takie bardziej codziennie dostępne tytuły, porozmawia z ludźmi i rzeczywiście wsłucha się w ten głos, nazwijmy to umownie, prawdziwych Anglików, to ma się wrażenie, że tu jest sporo osób, które się cieszy i jest mnóstwo osób, które jednak... Ależ oczywiście, no przecież większość zagłosowała za Brexitem. No, większość zagłosowała, ale wiemy, że długo się zastanawiano, na ile wiadomo było, za czym oni głosują. Oczywiste było w zasadzie tylko tyle, że głosują przeciwko masowej imigracji, która tutaj została w dużej mierze przez tabloidy rozdmuchana do rozmiarów naprawdę takich apokaliptycznych, podczas gdy z realiami niemieckimi w ubiegłym roku to naprawdę niewiele, ale to niewiele miało wspólnego, ale wystarczyło. Wystarczyło na to, żeby napędzić paliwo brexitowe i po zresztą już szeroko komentowanym wystąpieniu Theresa May i tej deklaracji hard Brexitu. No i warto może dodać, że UKIP niesłychanie się cieszył, mówiąc, że w zasadzie nawet taki komentarz się pojawił, że w zasadzie z 10 głównych punktów przemówienia 7 było żywcem wyjętych z programu eurosceptycznej partii. Ale może to jest tak, i to jest pytanie do Beaty w tej chwili. Może my próbujemy jakiś zaklęć w sytuacji, w której jest, która wydaje się całkowicie czytelna. To znaczy jest ogromne parcie społeczeństw europejskich na zmianę. Ta polityka, którą uprawiała Europa w ciągu ostatnich 2 dekad, jest nie do utrzymania i no, trzeba usłyszeć to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, to, co być może wydarzy się w Holandii, we Francji czy w Niemczech, i nie udawać, że ludzie, którzy będą głosować przeciwko obecnemu porządkowi, to są diabły wcielone. Nie, no oczywiście, że tak, jeżeli tylko poczekajmy na te wybory w tym roku. Natomiast nie sądzę, że należałoby też wyciągać daleko idące wnioski po głosowaniu właśnie w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście, po pierwsze, część osób w ogóle nie wiedziała, za czym głosuje, a po drugie, ci nawet, którzy wzywali do Brexitu, po przemówieniu Theresa May wcale nie wszyscy byli tacy zachwyceni. Nigel Farage oczywiście, ale ja słyszałam brytyjskich konserwatystów w Parlamencie Europejskim, którzy przed referendum i krótko po nim mówili, podkreślali, pamiętajcie, to nie oznacza w żaden sposób, że Wielka Brytania, nie oznacza, że miejsce Wielkiej Brytanii na jednolitym rynku jest zagrożona. Od kilku dni wiemy i po usilnych staraniach nieudanych Theresa May, żeby troszkę rozłamać tę jedność Unii Europejskiej i wynegocjować, znaczy spróbować przeforsować łagodniejsze warunki Brexitu, no już wiemy, że jej się to nie udało i już wiemy, że ta wersja brexitowa to nie jest tylko dlatego, że Theresa May się na nią zdecydowała, ten hard Brexit, tylko dlatego, że taki, a nie inny był opór w samej Unii Europejskiej. Więc co do Wielkiej Brytanii, nie brałabym tego pod uwagę, ale oczywiście głosy teraz w tych wyborach, Holandia, Francja i Niemcy będą kluczowe. Ale potrzebne są szerzej, zmiany, tylko zastanawiam Beato. Się, czy akurat takie, tak? Ja bym się chciał spytać, czy politycy w Brukseli są gotowi do podjęcia do tego wyzwania, to znaczy czy oni są gotowi do tego, żeby reformować Unię Europejską w sposób, który no nie składa im się w to, co było do tej pory. No, pamiętamy, o jakiej reformie mówimy? To znaczy, O jakiej reformie mówimy? Nie wiem, o jakiej reformie mówimy. O takiej, która nie spowodowałaby rozpadu Unii a wszystko wskazuje na to, że w tym kierunku zmierzamy. Niekoniecznie do niego dojdziemy, ale gdzieś tam w tym kierunku idziemy. Takiego rzeczywiście nadszarpnięcia tej konstrukcji unijnej na pewno zmierzamy w tym kierunku, czy do rozpadu Unii, czy nie. Natomiast ja dlatego zadałam pytanie, do jakich reform zmierzamy, ponieważ jeśli zapytać w różnych stolicach, to padną różne odpowiedzi. No Bruksela powie, że wyjściem z sytuacji nadal jest takie postrzeganie urzędników, chociażby Jean-Claude Junckera, szefa Komisji Europejskiej, wyjściem z tej sytuacji, rozwiązaniem problemów Unii Europejskiej byłaby European Union, jak to mówią, czyli taka przytulna Unia Europejska węższa, tak? Czyli zacieśnianie współpracy w węższym gronie strefa euro. Niektórzy w Europie Środkowo-Wschodniej powiedzą, że wyjściem z sytuacji byłoby oddanie państwom narodowym więcej władzy, suwerenności, zgoda, tylko że niektórzy sugerują już rozpoczęcie prac nad unijnymi traktatami. No, rozpoczęcie prac nad nowym unijnym traktatem spowoduje jeszcze większą aferę, spory, kłótnie w całej Unii Europejskiej. Inni z kolei będą mówić, żeby na razie Komisja Europejska przycupnęła i nie odzywała się. I to może być, ja myślę, że w tym roku wyborczym, i zwykle tak bywało przed ważnymi wyborami w ważnych krajach członkowskich, a teraz myślę, że Komisja Europejska jakąś lekcję przeszła i wyciągnie wnioski z przeszłości, po prostu nie będzie narzucać swojej woli, zwłaszcza narzucać swojego zdania, zwłaszcza w kryzysie migracyjnym, ponieważ akurat kryzys migracyjny, propozycje Komisji Europejskiej padają na podatny grunt we Francji, w Holandii i w Niemczech. Wszystkie partie eurosceptyczne chętnie podchwycą wszystkie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące automatycznego podziału uchodźców. Coś, co niekoniecznie było problemem Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania z unijnej polityki migracyjnej była przecież wyłączona. Jeżeli mówimy tu o hasłach antyimigranckich, to raczej dotyczy to obcokrajowców z unijnych krajów, aniżeli z krajów trzecich. Natomiast no, Holandia, Francja i Niemcy to będą takie poligony teraz, bo tam rzeczywiście wszystkie te partie, które są eurosceptyczne, są też antyimigranckie i krytykują Brukselę za to, co robi no, od prawie roku. Więc myślę, że wyjściem z sytuacji, jeżeli pytasz, jak, co należałoby zrobić, znaczy co się stanie, no to myślę, że Komisja Europejska po prostu przynajmniej na razie przycichnie w tym sensie, że już nawet Jean-Claude Juncker przyznaje, że 6 miesięcy na doprowadzenie do kompromisu wśród państw członkowskich w sprawie unijnej polityki migracyjnej może nie wystarczyć. 6 miesięcy to się kończy maltańskie przewodnictwo, już będziemy po wyborach we Francji, zostaną tylko wybory w Niemczech, no i może na drugą połowę roku Komisja Europejska szykuje jakąś inicjatywę. To jeżeli można odnieść się do tego, to i co do Komisji, i co do Zjednoczonego Królestwa. Znaczy Zjednoczone Królestwo, odpowiadając na poprzednie pytanie, cały czas jest częścią Unii Europejskiej i... No i będzie, co najmniej przez 2 lata jeszcze. Artykuł 50 jeszcze jest zamrożony, a zapowiedź pani premier May, że na koniec reguły rozwodu będą akceptowane przez parlament, spowodowały, że w ciągu tak od po prostu sekund prawie funt się umacniał w którymś momencie nawet o 2,5 punktu procentowego. O tym, że są, że Zjednoczone Królestwo jest w Unii Europejskiej, przypomniał ostatnio komisarz do spraw ekonomii i finansów, czyli Pierre Moscovici, mówiąc, że deklaracje prezydentury administracji prezydenta elekta jeszcze cały czas, czyli deklaracje z otoczenia pana Trumpa, żeby szybko negocjować jakiś układ handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską są niemożliwe, ponieważ to jest wyłączna kompetencja Unii Europejskiej i póki co to zakończyło te dyskusje. Jasne, w tym świecie, w którym przyszło nam funkcjonować, opowieść o tym, bo czegoś nie wolno, bo traktatowo to zostało zapisane i problem jest rozwiązany, no to jest rzeczywiście zamknąć oczy i nie patrzeć na to, co się wkoło dzieje. Taka traktatowa gwarancja może być niewystarczająca, ale na tę chwilę wydaje mi się, że Brytyjczycy grzecznie cały czas płacą do wspólnej kasy. Brytyjczycy i płacić będą. Cały czas są beneficjentami, a premier May mówi, nawet jeżeli dojdzie do rozwodu, cała legislacja unijna zostaje utrzymana, co dopiero w dalszym toku wydarzeń będzie ona zmieniana. Choć zweryfikowana w parlamencie, tak? Absolutnie. Zweryfikowana w parlamencie, to Theresa May dodaje. Bo to jest może taki podstępny plan, że Brytyjczycy się zorientują za chwilę, że to wychodzenie z Unii Europejskiej polega na tym, że zatrzymujemy wszystko to, co w zasadzie nas łączyło z Unią Europejską, czyli cały system prawny i zmieniamy parę rzeczy. No, łagodna wersja już się prawdopodobnie skompromitowała po tym przemówieniu pani Theresy May. Tu jest pytanie do Jarosława Kuisza. Czy to jest rzeczywiście tak, że Brytyjczycy trochę więcej wiedzą na temat tego, co ich czeka i trochę więcej mają świadomość, na co zagłosowali w tej chwili? No to oczywiście trudno powiedzieć Brytyjczycy w całości, natomiast całą pewnością problem Brexitu przecina scenę polityczną jakby w poprzek, bo podziały konserwatyści, lejburzyści i jakieś tam pomniejsze ugrupowania, no tutaj w zasadzie przestały mieć znaczenie, bo choćby konserwatyści są bardzo cały czas podzieleni w sprawie Brexitu i tu wyraźnie widać, że jest grono osób, wcale takie zresztą małe, które doskonale sobie zdaje sprawę z ekonomicznych, prawnych konsekwencji Brexitu, bo dość wspomnieć, że w wielu kwestiach to sprowadza się do po prostu potrzeby wynegocjowania tych samych porozumień w nowym kształcie, czyli zamiast wcześniejszych traktatów, które obejmowały Wielką Brytanię jako członka Unii Europejskiej, teraz trzeba będzie to samo osiągnąć w różnych porozumieniach bilateralnych. Prawnicy oczywiście, którzy będą w to zaangażowani, znakomicie się ucieszą z wynagrodzeń. Natomiast to znaczenie Brexitu jednak bym tego tak nie doceniał na kontynencie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony to podziałało troszeczkę jak kubeł zimnej wody na takie barokowe, rozpasane krytykowanie Unii Europejskiej w zasadzie bezkarne, znaczy, że ten projekt się nie zwinie. No nawet tutaj na Uniwersytecie Oksfordzkim, prawda, teraz się już prowadzi zajęcia z dezintegracji europejskiej i jak się wydaje... Taki przedmiot jest, dezintegracja europejska? Znaczy, no... Tutaj wprowadza się takie elementy do rozważań. Do tej pory były zajęcia związane z integracją europejską, teraz się mówi też i o dezintegracji europejskiej. I jakby to nie jest zupełnie bez znaczenia, bo na przykład Marine Le Pen używa tego argumentu z Brexitu do bieżącej polityki, czyli w trakcie kampanii wyborczej we Francji to będzie miało jak najbardziej fundamentalne znaczenie, bo argument jest taki: proszę bardzo, straszyliście nas Brexitem i nic wielkiego się nie stało. Mhm. W tym sensie to, co my tutaj próbujemy zanalizować i podzielić włos na czworo, dla populistów w Europie, czy to będzie Geert Wilders, czy to będzie Marine Le Pen, czy ktoś inny, akurat może być brane za dobrą monetę, bo nawet jeśli to się przeciągnie w czasie, to zwykłemu obywatelowi zawsze można opowiedzieć taką historię, że nie wiąże się to z dramatycznymi, w każdym razie nie ad hoc, konsekwencjami. Na krótką metę, na te wybory, które nas czekają w 2017, wystarczy, a przecież pamiętajmy, że Partia Wolnościowa Geerta Wildersa w sondażach prowadzi i nawet jeśli będą tam koalicje zawierane przeciwko tej partii, to jest to jednak wyraźny, mocny sygnał. Natomiast, żeby trochę skomplikować ten obraz, to warto może jednak przypomnieć o tym, że to nie jest jednak tak, że wszystkie karty zostały rozdane i ten przykład z 2016 roku austriacki, no jednak powinien być brany pod uwagę, że może po prostu Europa przestała być nudna, Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej przestały być nudne, bo wybory przestały być, stały się trudne do przewidzenia. Jeżeli Norbert Hofer mógł przegrać wybory, to nie jest powiedziane, że to nie stanie się w innych państwach i wspominana zresztą partia Front Narodowy, po raz pierwszy to zamieszanie na francuskiej scenie dzisiaj przed wyborami prezydenckimi jest tak poważne, tak wielu kandydatów wystąpiło po lewej, jak i po prawej stronie, że w pewnym sensie można powiedzieć, to zwycięstwo, które wiele osób przepowiadało z niejaką obawą na rzecz Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich, nie jest już aż takie pewne. Cały czas mówi się o tym, no, że cały czas nie mamy pewności oczywiście, czy Marine Le Pen nie wygra. Jarku, poruszyłeś, czy wprowadziłeś element optymizmu. Ja chciałem poczekać jeszcze z tym optymizmem przez jakieś 15 minut, żebyśmy go troszeczkę później wprowadzili, ale dobrze. Więc ja jakby przekieruję pytanie do Beaty, która niedługo będzie musiała nas opuścić, ale jeszcze chciałbym, żebyś się wypowiedziała na ten temat. Może to jest po prostu tak, że łatwiej jest uprawiać politykę, znaczy nie może, tylko na pewno. Łatwiej jest uprawiać politykę opartą na strachu, łatwiej jest uprawiać politykę, która kieruje się przeciwko obcym, której punktami zwrotnymi są zamachy terrorystyczne albo konflikty natury, nazwijmy to cywilizacyjnej czy obyczajowej. I dlatego ci politycy, tacy jak Le Pen, jak Orban, o którym za chwilę będziemy mówić również, może oni są dlatego bardziej popularni, a nie ci nudni politycy mainstreamu europejskiego. Nie, no w obecnej sytuacji, w której znajduje się Unia i kraje członkowskie i w kryzysie migracyjnym i zagrożeniu terrorystycznym, jak najbardziej tak. To znaczy, no trudno nie dostrzegać problemów, z którymi zmaga się Unia Europejska i ci, którzy mówią o tym, ci, którzy wytaczają swoje działa przeciwko obcym, no oczywiście mają większy posłuch i są bardziej słyszani niż ci, którzy mówią, że wszystko będzie dobrze, jak na przykład Bruksela, która zapewnia, że kolejne porozumienia na pewno nie doprowadzą doprowadzą już do kolejnych kryzysów, chociaż sama Bruksela nie ma pomysłu, myślę, jak poradzić sobie z tym jednak wiszącym nad nią kryzysem migracyjnym, który może się zdarzyć przez Morze Śródziemne, a układy czy porozumienia na wzór tego z Turcją, te porozumienia będą bardzo trudne do wynegocjowania z krajami afrykańskimi, chociażby dlatego, że na przykład z Libią nie wiadomo z kim rozmawiać, więc jak najbardziej w tej obecnej sytuacji tak jest. No tylko, że ja też nie chciałabym zabrzmieć bardzo pesymistycznie. Też znaczy boję się przewidzieć i teraz mówić, jaki będzie wynik wyborów we Francji, chociaż oczywiście tutaj Bruksela ma wciąż nadzieję, że mimo wszystko François Fillon będzie w stanie zebrać także głosy, mimo tych konserwatywnych poglądów, jednak głosy lewicowych wyborców, co spowoduje, że wygra z Marine Le Pen. Natomiast jeśli chodzi o samą Brukselę i Komisję Europejską, no tak jak mówię, no chyba dla niej jest jedyne wyjście teraz z tej sytuacji, żeby po prostu przynajmniej na razie nie proponować żadnych kontrowersyjnych pomysłów, bo wtedy Marine Le Pen nie będzie miała paliwa na kolejną, na te ostatnie miesiące kampanii wyborczej. Beata Płomecka, nasza korespondentka brukselska, bardzo Ci dziękujemy, Beato. I chciałem kolejnego gościa zaprosić do naszej rozmowy, Dominik Hej, który jest politologiem i zna się doskonale na Węgrzech. Witam Cię, Dominiku. Dobry wieczór. Chciałbym wprowadzić temat Węgier i przy okazji opowiedzieć o tym pęknięciu europejskim, które się ujawniło w ostatnim roku, czy w ciągu ostatnich dwóch lat, które dla jednych jest powodem niesamowitego żalu i rozterek różnego rodzaju, a dla innych jest powodem nadziei. Czy Węgrzy siebie widzą jako zbawców Europy, tych, którzy będą w stanie ją uratować? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak, tym bardziej, że rok 2017 dla Węgrów jest o tyle intrygującym rokiem, że rozpoczęła się już tak naprawdę kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w roku przyszłym. I temat Unii Europejskiej mocno mobilizuje wyborców, czy to lewicowo-centrowych, czy też prawicowych, jako taki temat dyżurny. I w zależności od tego, która partia, jaki ma pogląd, taką narrację próbuje narzucić, zdecydowanie Viktor Orban cały czas znowu podkreśla kwoty migrantów, tego, że fala migrantów od Serbii znowu została zwiększona, co jest winą NGO-sów finansowanych przez Sorosa. To był komunikat w ubiegłym tygodniu. Sam Viktor Orban wydaje mi się, że będzie próbował przynajmniej grać pierwsze skrzypce. Cały czas uważam, że nie w tym rozdaniu unijnym, nie do 2019 roku. Teraz na razie gdzieś zakulisowo, ale po 2019 roku myślę, że będzie próbował ostrzyć sobie zęby na jakieś ważniejsze pozycje, żeby jednak ten realny wpływ na tę Unię Europejską, właściwie na jej kształt mieć. Dominiku, zostań z nami. Niedawno Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Grupa Wyszehradzka to będzie przeciwwaga dla Brukseli. Jak pan myśli, co mógł prezes PiS-u mieć na myśli? Nie potrafię na to pytanie wprost odpowiedzieć. To znaczy, że będą dwie grupy, które się zwalczają nawzajem, czy dopełniają? Lokalne sojusze, także w Unii Europejskiej, były, są i będą. I niezależnie od tego, z której strony namawianie do tego, żeby lokalnie też grupy państw powstawały i próbowały głośniej mówić o swoich interesach, to jest coś, co jest genetycznie wpisane w Unię Europejską. Natomiast czyli nie ma w tym nic złego, prawda? Absolutnie. To znaczy, robienie wielkiej afery z tego powodu byłoby dużym nadużyciem. I mało tego, to znaczy jak patrzymy na realną sytuację, to znaczy mamy państwa południa, które się niekoniecznie muszą się mobilizować w jakieś grupy, ugrupowania, które mają inne interesy niż państwa skandynawskie, czy państwa Benelux, wschodnioeuropejskie, czy Beneluxu, prawda? W związku z tym gospodarcze na przykład interesy, czy finansowe. Kompletnie nie uwierzę w tezę, że tutaj jakaś szczególna rewolta, czy szczególne ozdrowienie przyjdzie ze strony Węgier, z całym szacunkiem dla Węgrów. Bardziej się boję, chociaż nie wiem, czy jesteśmy jeszcze w tej fazie dyskusji o strachach, czy już o szansach, bo szczerze mówiąc, niedawno usłyszałem informację, że prezydent Republiki Serbskiej, tej bośniackiej części, Milorad Dodik, wezwał do utworzenia Wielkiej Serbii. Mhm. za co został skarcony. No ale to takie głosy się pojawiają, zwłaszcza na Bałkanach co jakiś czas. No. I to jest tak, że jak się prześledzi wymianę not dyplomatycznych, naprawdę nie chcę robić analogii na siłę, z 1914 roku, to też się zaczynało od drobiazgów. Jeżeli ktoś na poważnie zacznie w tej chwili opowiadać o tym, że on by chciał anektować Czarnogórę, oderwać część Kosowa i połączyć się z Serbią i spotyka się równocześnie z Tomislavem Nikolićem, czyli prezydentem Serbii, to powiem, że to blisko do Węgier, ale to siła oddziaływania na nas, na Unię Europejską, takich zachowań jest potencjalnie większa niż z całym szacunkiem pomysł na jakiś rodzaj reformy Unii wychodzący z Budapesztu. Tak samo, jak myślę, że w ramach tego przyglądania się peryferiom, bo jak się zaczyna kataklizm, to najczęściej się zaczyna w bardzo mało reprezentacyjnym miejscu. Miało być z Grecją, prawda? To prawda. Historycznie reprezentatywna dla Europy, ale nie współcześnie, prawda? Mały kraj, niespecjalnie liczący się gospodarczo. Siła Grecji, jeżeli już o Grecji znowu na sekundę, nie polega na wielkości gospodarki Grecji, nie polega na sile głosu w Parlamencie Europejskim i w tego typu wartościach czy wielkościach, polega na czym innym. To jest część strefy. W związku z tym nie da się zepsuć euro w Grecji, nie psując euro w Berlinie. I to jest taki rodzaj oddziaływania, które trudno nie docenić, nie doszacować. Doktor Jarosław Kujisz, jak to jest z tymi peryferiami i centrum? My pamiętamy od 2003 roku, prawda? Jak kiedyś Jacques Chirac powiedział, że straciliśmy okazję, żeby siedzieć cicho. I to mniej więcej pokazywało, jaki jest pogląd Francji, w tym wypadku Francji, chociaż pewnie nie tylko Francji, wielu innych krajów zachodniej Europy, południowej Europy, akurat nie Niemców, bo Niemcy wtedy bardzo silnie parły do tego, żeby Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i reprezentowały interesy bardzo silnie zbliżone do naszych. Czy to jest tak, że Europa Zachodnia, twoim zdaniem, ciągle przeżywa problem z zaakceptowaniem, że Europa jest inna po włączeniu takich krajów jak Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, krajów, które nie myślą kategoriami francuskimi czy brytyjskimi? No, to ja bym tutaj może troszkę od innej strony na ten problem spojrzał, bo to z reguły używamy tych samych słów, a one jednak lokalnie mogą sprowadzać się do innych zjawisk, czy też w ogóle być inaczej rozumiane. Ja może bym zaczął od tego, że to my w Grupie Wyszehradzkiej, nazwijmy to, przeżyliśmy okres zauroczenia Zachodem. To był taki postkomunistyczny mit, wyrosły w dużej mierze na naszej niewiedzy, prawda, braku doświadczenia, takiego zupełnie zrozumiałych. I reakcji oczywiście na komunizm. I ten mit się właśnie po ćwierćwieczu definitywnie rozwiewa, więc można powiedzieć, że my spoglądamy już na ten Zachód troszkę inaczej, albo nawet bardzo inaczej. I to rozwianie się mitu Zachodu przynosi konsekwencje polityczne, których chyba jeszcze nie do końca je przemyśleliśmy, bo na przykład jeżeli wyczerpuje się paliwo proeuropejskie, prounijne w takich krajach jak Polska, w takich krajach już, które później dołączyły do Unii Europejskiej, to przynosi konkretne konsekwencje na krajowej scenie politycznej. Więc to jest do przemyślenia. I teraz jednak wracając do tego dużego pytania o przemiany, które wymykają się rządom, no to tu mamy kilka takich zjawisk, które wyborcy w 2017 roku poniekąd żądają od swoich rządów, żeby one dokonały jakiejś zmiany. Tymczasem rządy są zablokowane w kilku obszarach. To jest po pierwsze demografia. W wielu krajach cały czas ten kryzys demograficzny jest rzeczą jak najbardziej realną. Druga sprawa to jest globalizacja, którą niedawno ukazał się taki artykuł Farida Zakarii, bardzo ciekawy, w Foreign Affairs, w którym którym on zwraca uwagę, że dotarliśmy do ostatniego być może etapu globalizacji, który się nazywa globalizacją, jak on to nazwał, człowieka. To znaczy, że nagle po tych falach globalizacji, które dotyczyły gospodarki, kultury, sztuki i tak dalej, nagle dotarliśmy do momentu, kiedy zglobalizował się człowiek i ten człowiek może się przemieścić w przeciągu 24 godzin z jednego końca świata w drugi. To oczywiście przekłada się na kryzys migracyjny w 2015 roku i to jest jego zdaniem najważniejszy element podziału politycznego dzisiaj. To znaczy już od dawna wiemy, że te podziały polityczne lewica i prawica gdzieś tam zanikają, ale też okazuje się, że jeżeli przyjrzymy się tym preferencjom wyborczym, to nagle ta kwestia bezpieczeństwa, kwestie migracyjne zostały wywindowane w ciągu ostatnich, no w sumie już teraz 2 lat, tak wysoko, że stały się w niektórych kampaniach wyborczych w oczywisty sposób najważniejszym elementem dzielącym scenę polityczną. I to może rodzi wrażenie że tutaj jest jakiś bunt przeciwko elitom, bo takim jednym z popularnych wyjaśnień jest oczywiście wyjaśnienie, że elity zostały ukarane, ale prawda jest taka, że to część elit skorzystała z tego, lepiej rozpoznała zmianę nastrojów społecznych i po prostu zdając sobie sprawę, że dotychczasowe podziały związane choćby z podziałami wyrastającymi z podziałów ekonomicznych, że one już nie przekładają się na te hasła najbardziej nośne. Chyba, przepraszam, że ci przerwę, ale to właściwie tylko dorzucę taką rzecz, że no, przypadek Brexitu to jest najlepszy przykład tego, jak złudnym jest oczekiwanie, że te ruchy nazywane często tak bardzo pejoratywnie populistyczne, że one spowodują jakąś dramatyczną zmianę wymianę elit, prawda? To znaczy, widzimy, kto zajął się. Zarówno ci, którzy nawoływali do Brexitu, jak i ci, którzy go wprowadzają w życie, to są ludzie z elit, za przeproszeniem, z Oxfordu i z Cambridge, prawda? Do tego milionerzy i ludzie, którzy mieli władzę od pokoleń i będą ją mieli prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii przez następne pokolenia. To ja bym tylko dosłownie dokończył, bo wspomniałem o tym, że są te elementy, które się wymykają rządom i tak irytują obywateli. To poza demografią i globalizacją są oczywiście przemiany technologiczne. Bo jeżeli przyjrzymy się temu, jak te przemiany technologiczne zmieniają rynek pracy, to wystarczy wspomnieć o eksperymentach, które się teraz odbywają, a które mogą doprowadzić do absolutnej rewolucji na rynku pracy i przełożyć się na politykę, czyli z tymi eksperymenty związane z samochodami bez kierowców, tak? Można sobie wyobrazić, jak to zmieni rynek pracy w wielu sektorach. Już nawet ci od Ubera nie będą mieli roboty. No, choćby, ale przecież bardzo jednym z takich elementów integracyjnych w przypadku ruchów migracyjnych jest to, że często osoby w pierwszym pokoleniu jeżdżą na taksówkach, tak? I w ten sposób integrują się ze społeczeństwem. Teraz to by było zamknięte. No i wreszcie ostatnia sprawa, która z całą pewnością ogranicza rządy, to jest dług publiczny. To jest wielkie pytanie, które sobie tak czasami zadają publicyści tak z przekąsem, czy w ogóle kogoś dług publiczny jeszcze obchodzi, bo tak w niektórych krajach Starego Kontynentu rośnie i można mieć wrażenie... U nas już milion dobił, ale nikt nie zwraca uwagi na tą planszę tam przy Pałacu Kultury. Tak, ale pytanie jest takie, że w gruncie rzeczy trudno jest powiedzieć, czy to w którymś momencie ta bomba tykająca nie wybuchnie nam w rękach. I dodatkowo towarzyszy temu pytanie, które też już jest przerabiane od kilku lat. No, jak żyć w świecie bez wzrostu gospodarczego? Bo to też oznacza, że trzeba inne hasła polityczne proponować. Mnóstwo tematów. Doktor Piotr Bodyszyma. To jeżeli można się chociaż tak w trybie telegraficznym odnieść do paru rzeczy, które tu zostały poruszone. Co do technologii. Rzeczywiście 45%, takie są szacunki, miejsc pracy mogłoby zniknąć w ciągu najbliższych paru lat, gdyby wykorzystać wszystkie te osiągnięcia technologiczne, które już są. Co zapowiada całkiem niezłą bijatykę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ o ile prezydent Trump mówi o bezpieczeństwie, kontroli i miejscach pracy, no to Krzemowa Dolina mówi o wolności, prywatności. Zobaczymy, co z tego wyjdzie też w perspektywie naszej tutaj europejskiej, ale to tylko przez sekundę będąc za wielką wodą i wracając z powrotem do Europy. Powiem też tak, że zmiany technologiczne spowodowały, że manipulowanie nami jest niezwykle proste. To znaczy mamy taką inflację informacji, co jest oczywiście banalne, że dobranie faktów, nawet prawdziwych, już nie mówiąc o postprawdzie, ale nawet prawdziwych informacji, żeby uzasadniać dowolne tezy, jest ogromne. I znowu w ramach tego, na sekundę wracając do rzeczy, które już dzisiaj były tu wspomniane. No, mamy te wybory w Holandii, mamy tego 15 marca tego roku, mamy patriotyczną wiosnę, jak mówi Wireless i jego 11-punktowy program. I ale co w tym programie jest, w tych 11 punktach? Bo to też wszyscy mówimy, populista, wygrywa nacjonalizm, walka z imigrantami, ale on mówi tak, on mówi o legalizacji aborcji, o legalizacji eutanazji, o legalizacji prostytucji, o zakazie Koranu i równocześnie o zakazie imigracji. Znaczy, to jest ten 11-punktowy program tego przedstawiciela niby tych nowej elity, tak? Też Wireless jako świeżynka na rynku politycznym, to też jest taki trochę chichot historii. To jest świeża twarz liberalizmu, prawda? To jest taki rodzaj mieszanki, w którym jest wszystko z wszystkim. Teraz powiedzieć, że to jest to samo, co Marine Le Pen i że to jest ta sama opowieść o tym nurcie, o fali jakiejś, która idzie przez Europę, no na Boga, no niekoniecznie. To nie jest prawda, prawda? To nie jest prawda i tak samo i tu jest, zwracam się do Dominika Heja, który mam nadzieję jest ciągle z nami. Jest. I tak samo Orban. Orban, Jarosław Kaczyński, to są chyba w mniejszym stopniu liderzy Słowacji i Czech, chociaż w niektórych okolicznościach również. To też nie jest jednoznaczne i to też nie jest grupa polityków, którzy pracują we wspólnej sprawie i mają wspólne interesy. Przypadek Orbana jest chyba najbardziej chyba charakterystyczny, prawda? To jest człowiek, który potrafi grać na kilka frontów. I ta słynne jego zbliżenie z Rosją, zbliżenie, które nie chce się skończyć jakoś i wręcz przeciwnie, rozwija się w najlepsze. Za chwilę będziemy mieli wizytę i spotkania z Władimirem Putinem w Budapeszcie. On próbuje dokonywać jakichś majstersztyków politycznych, które mają pokazać, że da się pewne rzeczy zrobić w interesie Węgier, jak rozumiem, niekoniecznie w interesie Europy. To prawda, taniej energii elektrycznej, taniego gazu nie da się załatwić bez udziału Rosji czy rozbudowy elektrowni atomowej w Paks. Natomiast coś, co jest dla mnie ciekawe, jeśli wspominałeś o tym wywiadzie w Hetty Wallis, tam pada konkretne pytanie do Jarosława Kaczyńskiego o to, czy wizyta Putina na Węgrzech jednak nie wpływa negatywnie na relacje polsko-węgierskie i prezes Kaczyński stwierdza, że nie, dlatego że na Węgrów można liczyć, kiedy trzeba, na przykład na forum Rady Europejskiej. No i teraz coś, co jest ciekawe, jeżeli przypomnimy sobie 2 lata temu komentarze przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości do wizyty Putina w Budapeszcie. Ogromna przemiana i wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński tym wywiadem w zasadzie udowadnia duży orbanorealizm, paradoksalnie przechodząc jednak do pragmatyzmu i wskazując, że nie we wszystkim jednak z Węgrami trzeba się zgadzać. No, interes polski i węgierski nie zawsze będzie spójny. Zresztą dla Orbana najistotniejszą kwestią jest ta kwestia narodowa, o której cały czas mówi. Natomiast ja jeszcze zwracając uwagę, tylko przysłuchując się choćby tej idei populizmu. Wciąż mamy na Węgrzech albo w Europie takie przekonanie, że lepszy jest jednak Fidesz i Viktor Orban niż Jobbik i Gabor Vona, czyli coś, co określamy mianem skrajnej prawicy. Natomiast to, co się dzieje na scenie politycznej na Węgrzech, jest o tyle ciekawe, że tam dochodzi do wielkiej zamiany miejsc. Tą skrajną prawicą pomału staje się Fidesz i coraz bardziej jednak wskazuje się na to, że Jobbik, część elektoratu lewicy, co może być zaskakujące, bo będzie to w większej skali niż parę lat temu, będzie próbował jednak przejąć. I teraz jest bratobójcza, teatralna walka między Fideszem a Jobbikiem, także wobec struktury przyszłości Unii Europejskiej. Mimo wszystko ja chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat Wyszehradu, bo w Polsce bardzo silnie się podkreśla potencjał tej grupy. Jaka jest polityka Węgier wobec Grupy Wyszehradzkiej? To akcentowanie przede wszystkim tych wspólnych pól, to znaczy najmocniej mówi się o kwotach migrantów, o rozwiązaniach energetycznych, ale znowu nie będziemy mówili o wszystkim, bo przecież nie o Rosji tutaj mowa, tylko ewentualnie jakieś wewnętrzne połączenia. Natomiast Orban sięga jednak dalej i o tej Grupie Wyszehradzkiej mówi się głównie w kontekście tylko tych wizyt i wsparcia Polski. Natomiast myślę, że nie są to tak samo postulaty tożsame z tymi polskimi, tym bardziej, że przecież... No, polski postulat zakłada przede wszystkim to, że Polska będzie kierowała Grupą Wyszehradzką i zdaje się, że niekoniecznie wszyscy pozostałe kraje tej grupy mają na to ochotę. Ja przy poprzedniej rozmowie, kiedy miałem przyjemność być twoim gościem, zwracałem uwagę na to, że Polska niejako przysiadła się do stolika V3. I teraz trudno jest wierzyć, żeby Orban jednak wypracowując sobie pewną pozycję, też trudno jest mówić o nawet aksjologicznym porozumieniu w Grupie Wyszehradzkiej, choćby ustawodawstwa, najważniejszych kwestii z polskiej perspektywy, choćby światopoglądowych, które nie są takie same we wszystkich krajach. Więc raczej stawia się tutaj chyba na taki realizm. Natomiast jeżeli mowa o przeciwwadze, no to pytanie, w jakim wymiarze, bo gospodarczym. Cały czas Orban podkreśla, za miesiąc będzie jego takie przemówienie, po którym znowu wyznaczy najważniejszy kompas niejako polityki gospodarczej, to jest Turcja, Rosja i Niemcy. I on o tym bardzo głośno mówi. Wtedy nie powiedział ani razu o Grupie Wyszehradzkiej. Czekam na to przemówienie, zawsze ono jest pod koniec lutego. Co tym razem powie? Czy włączy, czy jednak myślę, że mocno postawi na Donalda Trumpa. Jutro zresztą Fidesz organizuje dużą uroczystość powitalną dla Trumpa, oczywiście wirtualną, gdzieś tam w Budapeszcie, więc mocne są oczekiwania Węgier co do Stanów Zjednoczonych pod nowym kierownictwem. Dziękuję bardzo Dominik Hej. Dziękuję. Ale jest coś, co jest spoiwem Grupy Wyszehradzkiej i to jest coś, na co chyba warto popatrzeć przez 30 sekund. To jest tak, że to jest też klub tych, którzy bardzo dużo w wymiarze ekonomicznym dostają z Unii Europejskiej, ale czują się też trochę ubezwłasnowolnieni w ekspresji swoich poglądów, jak ten dom europejski ustawiać, tylko z tego powodu, że są beneficjentami. I to kryterium tych odbiorców pieniądza europejskiego to jest kryterium, które jest wspólne dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Nie wydaje mi się, żeby to było spoiwo na dłuższą metę, ale warto o tym psychologicznym aspekcie także pamiętać. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o tym, czy jest cokolwiek, co mogłoby nas napawać optymizmem. Poza tym, że Austriacy nie wybrali jednak partii byłej, właściwie złożonej z byłych żołnierzy Waffen-SS. Na prezydenta. Bezsprzecznie. Niestety to jest opowieść o tym, że jednoczymy się konfrontując z kłopotami. Jeżeli potwierdzi się teza, że Pax Americana po 70 latach przechodzi do historii, to poczucie, że staje się w tej... No przecież Trump nie jest izolacjonistą, on jest unilateralistą, jak już tak to nazywać. To poczucie, że tylko wtedy, kiedy wspólnie będzie się o czymś opowiadać w rozmowie transatlantyckiej, będzie się w ogóle słyszalnym, to może być spoiwo. Dużo lepiej byłoby... Czyli co, Trump nadzieją Unii Europejskiej? Może wobec kogoś takiego możemy się zjednoczyć, tak? Paradoksalnie tak, a na pewno jako czynnik, który zdemolował stary porządek, tak jak go dotychczas postrzegaliśmy, to przysłowiowa Pax Americana. No i jeżeli chcemy, żeby nasze reguły też były uszanowane, no to jak każdy zacznie oddzielnie opowiadać, a my jeszcze będziemy osłabieni o gospodarkę brytyjską, która jest istotną częścią tej opowieści z przeszłości i każdy będzie oddzielnie opowiadał o tym, to szanse, że będziemy usłyszeni są absolutnie niewielkie i wydaje mi się, że to jest kryterium, które może integrować wbrew pozorom, plus to przesuwanie w stronę dalekiej Azji i pamiętajmy, że jesień tego roku to nie jest tylko czas wyborów tradycyjnych demokracji. To jest też czas przekazywania władzy w Chińskiej Republice Ludowej. I tutaj też nie sądzę, żeby wobec tego kolosa jakiekolwiek państwo europejskie stało. Zwłaszcza teraz, jak mamy prezydenta Chin, który broni globalizacji. W Davos. To chyba powinniśmy się cieszyć. Jarosław Kujisz, co powinno nas napawać optymizmem na te 12 miesięcy? No chyba szanse Angeli Merkel na wygraną, jednak bym podkreślił, że to jest jednak cały czas dość ważne, niezależnie od tego, od krytyki, która spotka Angelę Merkel w Polsce choćby, to chciałbym podkreślić jednak, że to jest jeden z takich polityków, który no, ma pewien ciężar gatunkowy, to znaczy widzieliśmy, że po tych politykach, którzy współtworzyli Unię Europejską, którzy jakby wiedzieli w ogóle, po co Unia Europejska jest budowana i konstruowana, jak choćby Kohl, Mitterrand, no po nich przyszło pokolenie polityków, których wystarczy wspomnieć Camerona i Hollanda, którzy wydawało się, że nie do końca wiedzą, po co się w polityce znaleźli. I pokolenie polityków, którzy potworne, kardynalne błędy popełniali zarówno w sprawie referendum brytyjskiego, referendum włoskie, w ogóle polityka tak. socjalistów we Francji. Krótko mówiąc, pokolenie polityków, które doprowadziło do sytuacji, w której, jak to określił profesor Jan Zielonka, Unia Europejska może stać się atrapą. I teraz, jeżeli patrzymy na to, co bym powiedział, my musimy bardzo uważnie słuchać tego, że nasze pomysły na Wyszehrad są także po drugiej stronie dawnej żelaznej kurtyny przekształcane w argumenty przeciwko nam. To może zabrzmieć tutaj... już jako... Tutaj niestety, Jarku, tutaj musimy kończyć, ponieważ czasu nam... Ale w bardzo dobre miejsce zabrnęliśmy na koniec, mianowicie Donald Trump i Angela Merkel to są nadzieje Unii Europejskiej na 2017 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktorzy Piotr Bodył-Szymala i Jarosław Kujisz byli naszymi gośćmi. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Dariusz Rosiak, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD.